فضل اللہ علیکم اگر نہ ہوتا فضل اللہ پاک کا علیکم ان پر تمہارے ورحمتہ اور رحمت اس کی فی الدنیا دنیا میں بل آخرہ آخرت میں لمسکم جزائی لمسکم البتہ پہنچتا تم کو فی ما افضتم بھی اس کے کہ تم داخل ہو گئے تھے افضتم پیئے عذاب عظیم عذاب بہت بڑا جس میں تم داخل ہو گئے تھے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا فرمایا جن باتوں کے پیچھے تم لگ پڑے تھے نا اور ڈولیاں ڈولیاں باتیں شروع کرتی تھی اور گفتگو کرتے تھے کسی طریقے سے بھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب عظیم آ جاتا لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں پہلے تنبیہ کر دی ہے اور عذاب تم پہ نہیں آیا. معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب رسول کی حد تک یہ موجب عذاب ہے. افض تم پی یہ عذاب العظیم جو بھی صحابہ کی پدگوئی کرتا ہے تو وہ قابل عذاب الہی ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ مستحق ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے روافض کو یا ان لوگوں کو کہ اب بھی عذاب الہی میں گرفتار ہیں, اس وقت بھی ان پہ خدا کا عذاب ہے. اگر آپ کسی شیعہ کو دیکھیں تو اس کا چہرہ دیکھیں آپ یقین کریں اس کے ہونٹ سے پتہ چلے گا یہ شیعہ ہے, اور اس کے ہونٹ جو ہوں گے وہ کتے کی طرح اس کی باتیں ہوں گی, کتے کی طرح. بالکل آپ تجربہ کر لیں اس کے کچے ہونٹ اور کچی باتیں, جیسے وہ بلڈیری کتا ہوتا ہے اس کی طرح اس کے ہونٹ نظر آئیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھونکتا ہے بے ایمان, یہ سارا دن رات بھونکنا عبادت ہے, اس کے ہونٹ بھی اس کتے کی طرح بن گئے. اور اگر آپ غور سے کسی شیعہ کو دیکھیں بڑے چھوٹے کو تو آپ کو بالکل آپ کے ذہن میں کتے کا نقشہ آئے گا, اور یہ سارا اس کے حادثے بھی اس کی حرکات بھی ایسا مسخ شدہ, چاہے وہ بظاہر کتنی بھی کریمیں پوڈر اور جو بھی لگا کے بیٹھا ہو لیکن ہونٹوں سے پہچان ہو جائے گی. حضرت عبد العزیز رحمہ اللہ ان کا دعویٰ تھا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں شیعہ کون ہے, دیکھ بھی بتا دیتا ہوں, لیکن اس چیز کا ہم نے خود تجربہ کر لیا. کوئی آدمی شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ذرا چہرے اور ہونٹوں کو دیکھو, اور اگر کتے کی یاد آئے تو سمجھو یہ شیعہ ہے, اور اس میں اثرات ہوتے ہیں اس کے, اور وہ اسی طرح کچے ہونٹ ہوتے ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اور یہ پہچان ہے, اور شیعہ کی پہچان بالکل آسان ہے, تھوڑے اس کے بولنے سے ہونٹوں کی حرکت سے. لیکن یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس نے کتے کی حرکات دیکھی ہو, ان میں بالکل ہو بہو مشابہت ہے, ذرا فرق نہیں. تو اب عذاب ہے بیچاروں کے, یہ تھوڑا عذاب ہے. عذاب دیکھو سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے کہ اللہ نے ان سے توفیق ہی چھین لی ہے, میں خذلان کا شکار ہے, اسی لیے نیکی کے کام میں شیعہ نظر نہیں آئے گا. شیعہ ہمیشہ شیطان کی جگہ کا کارندہ ہوگا اور شیطان کا نائب ہوگا. ایک پھر بڑی عبادت اپنے آپ کو چوریا مارو, زنجیر دنی چوریا آگ پہ گزرو, سارا اتنی محنت کرو, اور یہ خود اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, عذاب العظیم. پھر جو اس مذہب میں پھنس گیا وہ ایسے جنگل میں پھنسا ہے کہ اس مذہب کی ہر جو کڑی ہے وہ الٹی ہے. دنیا میں واحد مذہب شیعہ ہے جس کے اندر پھنسنے والا باہر نکلنا مشکل ہے جب تک اس کو حق سمجھتا ہے. ہر بات الٹی ہے, کوئی بات کہو تو تکیہ جواب ہے, تیرا جھوٹ جواب ہے, تکیہ. کوئی دلیل پیش کرو تکیہ, تکیہ آگے جب تکیہ آ گیا اور خدا کو بدا ہوا, اماموں کو اماموں نے تکیہ کیا, اللہ بھول گیا, اللہ کو بدا ہوتا ہے. اور کسی چیز کو حلال حرام کرنا ہر دور میں اماموں کے سپرد ہے, امام کرتے ہیں. قرآن امام کے بغیر سمجھ نہیں آتا, امام غار میں ہے وہ نکلے گا پتہ نہیں کب. تو یہ ایسی اندھیر نگری ہے کہ نرا اندھیر ہے, اور جو اس مصیبت میں پڑ گیا وہ پڑتے ہی وہ ہے کہ اس میں اس کو عذاب ہوتا ہے, عذاب علیم کا وہ مزاج ہے اور یہ خدا کیا مذہب قبول کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب عظیم میں گرفتار ہونا ہے. اس تلقونہ جب تم کہتے تھے تلقونہ کہتے تھے بے السنتکم اپنی زبانوں کے ساتھ وتقولون بے افواہکم اور کہتے تھے تم اپنے منہوں سے ما لیس لکم بہ علم. جیسے سارے آیات ہوئی آ رہی جو اللہ نے اپنی صفائی میں نازل کی ہے انداز دو ہے ما لیس لکم بہ وہاں پر بھی یقولون بے افواہہم ما لیس سورۃ الکاف فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا استغفر اللہ بلادا یہ قیمان اپنی منہوں سے کہتے ہیں یقولون حالانکہ یہ اتنی گندی بات ہے کہ منہ پہ لانے کے قابل ہی نہیں ہے لیکن یہ منہوں سے کرتے ہیں. ایک دوسرا ایسی گندی بات ہے کہ جس کی حقیقت کا فہم ہی نہیں میرا بکواس ہے اور وہ منہوں سے کہتے ہیں تو یقولون بے افواہہم یہاں پر تقولون بے افواہہم افواہکم ما لیس لکم بہ علم وہ چیزیں جو تمہارے لیس لکم نہیں تھا تمہارے لیے ساتھ اس کے علم کوئی علم کوئی حجت اور کوئی ثبوت بتحسبونہ حینا اور تم خیال کرتے تھے اس کو حینا آسان معمولی معاملہ وہو عند اللہ عظیم اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی. تم کو بیٹھی جگہ پہ تبصرے لگا لیتے تھے نا تھوڑے بہت تبصرے. اب یہ تنبیہ ہو رہی ہے مومنین کو بھی کہ تم بھی جو طلب ہو نا مطلب ہے کہ یہ بات زبان پہ لانے کی بھی نہیں تھی تم تو زبان پہ لاتے لیکن اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس کو زبان سے اس کا تذکرہ کا کیا جائے اور اس کو بیان کیا جائے. اور تقولون بے افواہکم ما لیس لکم بہ علم اور یہ بات کرنے کی نہیں تھی جو تم نے زبان پہ لائی یہ تمہارے منہ کیسے اس کو قبول کر گئے اس کا کوئی ثبوت نہیں اور تم نے تیار کیا کوئی معمولی مسئلہ ہے اور غیر مجھے بے گناہ ہے کیونکہ بال وہ بھی تھے نا جو صرف تبصرہ بنائے تبصرہ. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ہوتا ہے جب اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو کئی آدمی بیچارے ویسے لاپرواہی میں بھی باتیں کرتے رہتے ہیں اخباری نمائندے وہ ویسے اخبار ہوتی ہے بس آ کے نہیں چاہتی ہے جی ہاں جی بس سنا ہے کوئی مسئلہ ہے یہ سنا ہے. اب اس کا مقصد مخالفت بھی نہیں ہوتا صرف یہ ہوتا ہے کہ چلو وقت گزر گئے اخباری نمائندہ اللہ فرماتے ہیں تحسبونہ حینا تم نے اس کو بڑا معمولی سمجھا وہو عند اللہ عظیم حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز تھی. کیوں کہ یہ معاملہ ایک عورت کا نہیں یہ معاملہ عزت رسول کا ہے. تم نے سمجھا ہے کہ ایک معمولی بات ہے یہ معمولی معاملہ نہیں تھا یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے ناموس اور عزت کا معاملہ ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے ترتیب کے ساتھ رکھا یہ واقعہ بھی پہلے عام اجنبیہ پر عورت اجنبیہ عورت پر تہمت یہ فسق ہے پھر اس سے بڑا فسق اپنی بیوی پر تہمت اور پھر تہمت ام المومنین پر یہ فسق نہیں یہ کفر ہے. اور بزرگو ام المومنین پر تہمت جو تھی یہ کیا تھا کفر. ام المومنین پر تہمت کفر اس لیے کہ ام المومنین بحثیت ایک عورت نہیں ہے بلکہ بحثیت یہ زوجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہونے کی وجہ سے آپ پر الزام یہ براہ راست پیغمبر کریم علیہ السلام کی حرمت ناموس اور عزت پر حملہ تھا اس لیے فرمایا ہوگا عند اللہ عظیم یہ اللہ کے ہاں بہت بھاری گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. بلولا اس سمے تم ہو کیوں نہیں جس وقت تم نے سنا تھا جیسا قرآن سفائیاں دیتا ہے کیوں نہیں مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ او ایمان والو جس وقت تم نے سن لیا تھا اس کو کیوں نہیں کہا تھا تم نے ما یکون لنا ما یکون لنا نہیں ہے جائز ہمارے لیے ان نتکلم بہذا یہ کہ ہم بولیں تکلم کریں اس کے ساتھ کیا مطلب؟ اس کا زبان پہ لا نہیں ہمارے ہمارے لائق نہیں ہے اور ہمارے مناسب نہیں کہ ہم اس کو زبان نہ تکلم ہم اس کے ساتھ کلام ہی کریں. لہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اس وقت تم نے کہہ دینا تھا سبحانک پاک تو تو ہے یا اللہ, ھذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے. ھذا بہتان عظیم بہت بڑا بہتان ہے. اس کو ایک منٹ بند کرو. ہاں بھائی, ھذا بہتان عظیم, یہ آواز آ رہی ہے نا, لسی کے فلال بن رہے ہیں. بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ, اللہ بات کرتا ہے تم کو, ان تعودوا لمثلہ ابدا, لئلہ تعودوا لمثلہ ابدا. اللہ تمہیں بات کر رہا ہے نصیحت, یہ کہ دوبارہ یہ بات اس بات کی طرف نہیں لوٹنا, پھر یہ بات کبھی نہیں کرنی. ابدا ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم ایمان والے. سمجھو سمجھو, ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم ایمان والے. دوبارہ یہ بات زبانوں پہ نہیں لانی, دوبارہ ان تعودوا لاللہ تعودوا لمثلہ ابدا. اگر ایمان ہے, اب دیکھو نا کسی عام عورت کا مسئلہ تو اتنا زور نہیں لگا تھا قرآن, ام المومنین کی باری آئی تو اب زور دیکھو قرآن پاک کا. لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم ایمان والے. کسی پر علماء نے فتویٰ لکھا اور تقریباً سب علماء متفق ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد جو تہمت صدیقہ کا قائل ہو وہ مرتد اور کافر ہے. مولانا ادریس کاندھلوی بھی تین دفعہ لے دیا گٹھا, لگے بہت غصہ تھا مولانا ادریس صاحب کو, اور حضرات نے ابن تیمیہ نے دوسرے نے. باقی یاد رکھ لو ایک مسئلہ کہ بعض فقہا نے بات چلائی, اور بات یہ چلائی کہ ازواج مطہرات پہ اگر کوئی تہمت لگائے تو اس کا حکم کیا ہے. تو کچھ صوفی صوفی لکھ گئے کہ ام المومنین پر جو تہمت لگائے وہ تو کافر ہے, کسی اور بیوی پہ تہمت لگائے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے. یاد رکھ لو یہ غلط مسئلہ ہے. ام المومنین کیا جو جہاں مقام ہے وہ نسبت پیغمبر کی وجہ سے ہے, اور یہ بحثی کوئی اور نسبت نہیں. اور جو نسبت ام المومنین کی زوجیت والی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے, اسی طرح آپ کی دوسری بیویاں امہات المومنین, جس طرح ام المومنین کا کاذب یہ کافر اور مرتد ہے, کسی بھی زوجہ محترمہ کا کاذب اور تہمت لگانے والا وہ اسی وجہ سے کافر اور مرتد ہے. ہاں کتابیں پڑھ کے پھر ڈھیلے ہو جاؤ, کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہے. تو شروع سے مفتیان کرام ماشاءاللہ جوش کم آتا ہے مفتیوں کو, ٹھنڈے ٹھنڈے مفتی. ہاں بھائی یہ دیکھو انل, اچھا فرمایا کہ آئندہ دوبارہ اس بات کی طرف عوض نہیں کرنا ابدا کبھی بھی. ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم ایمان والے. فیبین اللہ لکم, اور کھولتا ہے اللہ واسطے تمہارے. الآیات, آیات کو. واللہ علیم حکیم, اللہ علم والا حکمت والا ہے. ان الذین یحبون, جہاں پر دیکھو ان الذین, بے شک وہ لوگ. یحبون, جو چاہتے ہیں. ان تشیع الفاحشہ, تو یہ کہ پھیلے الفاحشہ. فاحشہ یہ کہ پھیل جائے فاحشہ بے حیائی. الذین آمنوا, بیچ ان لوگوں کے جو ایمان لائے. لہم عذاب عظیم, واسطے ان کے عذاب دردناک ہے، پھر دنیا بل آخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، اس کا کیا مطلب؟ جو حبون ان تشیع کا کیا معنی ہے؟ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پھیل جائے الفاحشہ بے حیائی، یا الفاحشہ سے مراد تین معنی ہیں، الفاحشہ ایک مطلب یہ ہے سیاق کے مطابق کہ جو چاہتا ہے کہ فاحشہ پھیلے، کیا مطلب؟ کہ پاک دامن کو بدنام کرنا، فاحشہ کیا ہے؟ پاک دامن کو بدنام کرنا، بھائی پاک دامن کو بدنام کرنا بھی تو بے حیائی ہے، ہاں پاک دامن کو بدنام کرنا، اور دوسرا تشیع الفاحشہ، اس کا مفہوم عام، جہاں پر تشیع الفاحشہ کا مطلب سارا وہ لٹریچر اور سارے پمفلٹ کتابیں جس میں صحابہ پر اتہامات اور بہتانات لگے اور صحابہ پر تنقید ہوئی، چاہے وہ خلافت ملوکیت ہو یا وہ مولانا سرفراز خان کی سماع الموتا ہو، مولانا نے بھی فرمایا رایوہا رای النساء، رایوہا رای النساء، ام المومنین کی کیا بات ہے، یہ تو عام عورتوں والی بات ہے، یہ مولانا سرفراز صاحب نے لکھا، اور پھر مارے ابن قتیبہ، وہ الامامہ و سیاسہ ابن قتیبہ راستی کی کتاب سے ام المومنین کے خلاف یہ جملہ لایا، تو اس لیے الفاحشہ کا مصداق ہر وہ کتاب جس میں کسی صحابی پر تنقید، صحابی پر الزام، صحابی پر بہتان، وہ ساری فاحشہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا لٹریچر پھیلے جس میں صحابہ پر تنقید والی بے حیائی ہو، صحابہ پر الزامات والی بے حیائی ہو، اور امہات المومنین کے خلاف، پیغمبر کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بدنام کرنے کے لیے جو مواد ہو اس میں الفاحشہ کا، یہ عام مصداق سب چیزوں کو شامل ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ انتشیع الفاحشہ، یہ ساری فحشائیں، یہ کتابیں جن میں یہ سارا گند ہے، بالذین آمنوا، بیچ ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، راستے ان کے عذاب دردناک ہے۔ آج کا پورا میڈیا یہ بھی الفاحشہ ہے، یہ سارا دجالی میڈیا اسلام کے خلاف، اسلامی حدود کے خلاف، صحابہ کے خلاف، مشن پیغمبر کے خلاف، یہ جتنا دجال کا میڈیا ہے یہ سارا ہے الفاحشہ۔ تو الذین آمنوا، یہ بھی بے حیائی پھیلا رہے ہیں کہ نہیں پھیلا رہے؟ میں ساری دنیا جہان کے ننگے اور ننگیاں اس میڈیا پہ گھوم رہی ہے، اور سمجھا کیا ہے، وہ ساری کٹے کٹیاں پھر رہے ہوگا، کپڑے دیکھو، ترتیب دیکھو، چلنا پھرنا، پھر جو بچے گھر میں ٹی وی اور یہ محترمہ خوبیاں دیکھتے ہیں یہاں پر، تو پھر وہ ساری انہی کے کرے انہی کا ایکشن کرتے ہیں، اور بچوں میں جب یہ بے حیائی شروع ہوتی ہے تو پورا معاشرہ وہ خراب ہوتا ہے۔ تو الفاحشہ یہ عام ہے اور سب کو شامل ہے۔ گڑبڑ ہو گئی ہے پہلے سے، ہاں بھائی، بلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فان اللہ رؤوف رحیم، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا اور رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، اس کے نشانات کی، فمن یتبع، اور جو شخص پیروی کرے گا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَاشَا پس وہ شیطان حکم کرتا ہے بے حیائی کا وَالْمُنْكَرِ اور برائی کا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا سَكَا مِنْكُمْ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا ہوں کر تمہارے اور اس کی رحمت مَا سَكَا مِنْكُمْ کوئی بھی سکا کوئی بھی بات دامن نہ رہتا بات نہ رہتا تم میں سے من احد کوئی بھی آبادا کبھی یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت ہے جو اس نے یہ سارے قوانین نازل کر کے تمہارا تزکیہ کیا ہے اگر یہ قانون قرآن کے نہ ہوتے تمہارا تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا تمہارا تزکیہ بھی کیا ہے تو قرآن نے کیا ہے ہاں جی یا ایھا الذین قانون بیان کیا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان قرآن کی عادت ہے وہ واقعہ کے ضمن میں ہدایات دیتا ہے اب جہاں جو خطوات شیطان ہے خطوات کس کو کہتے ہیں خطوہ کہ ایک آدمی جب قدم اٹھا کے اس کو آگے رکھتا ہے وہ جو درمیان کا فاصلہ ہے وہ کیا ہے خطوہ خطوہ مراد جہاں کیا ہے شیطان کی پیروی نہ کرے لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کی پیروی نہ کر کیا مطلب اصل تو کسی کام میں بھی بالخصوص تشیع فاحشہ میں یہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے بے حیائی یا امر بالفحشاء والمنکر شیطان حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا تو تشیع فاحشہ میں شیطان کی پیروی نہ کر اور بے حیائی اور منکر کی جتنی اقسام ہیں چاہے وہ ٹی وی چینل ہو چاہے میڈیا ہو چاہے انٹرنیٹ ہو اور چاہے یہ موبائل شٹونگڑا ہو ہاں جتنی بھی شیطان کی جتنی رائے ہیں خطوات اور قدم آثار ہیں ہاں اسی طرح ڈائجسٹ اور اخباروں والی ننگی تصویریں اور ننگے تصویروں والے اخبار کا کپڑے پہنی ہوئی تصویروں والے اخبار یہ سارے بے حیائی ہے تو فرمایا دیکھو لا تتبعوا خطوات الشیطان نہ اتباع کرو شیطان کے خطوات ہی کہ شیطان کے قدموں کی وَمَنْ يَتَّبِعْ اور جو آدمی اتباع کرے گا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی نشانات قدم کی تو شیطان یأمر بالفحشاء بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور منکر کا فحشاء کا مفہوم بھی آگے منکر کا بھی اور خطوات بھی اچھا ولکن اللہ یزکی لیکن اللہ پاک کرتا ہے پاک رکھتا ہے پاک کرتا ہے من یشاء جس کو چاہے واللہ سمیع علیم اور اللہ ہے سمیع سننے والا علیم جاننے والا واللہ سمیع علیم ولا یأتل اولو الفضل منکم جہاں تک ام المومنین کی تطہیر کا مسئلہ آگے بھی چلے گا اسی سمن کی ہدایات ہیں اور ہدایات یہ ہیں کہ یہ جو قصہ تھا یہ حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ دار تھا اور یہ مخلص آدمی تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا خرچہ یہ دیتے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی اور قصے کا پروگرام سامنے آیا حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا خرچہ بند کر دیا کہ آئندہ میں آپ کو خرچہ نہیں دوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خرچہ کوئی واجب نہیں تھا حضرت ابو بکر صدیق پر فرض بھی نہیں تھا اور خرچے کا بند کرنا جائز تھا جائز اور وہ کر سکتے تھے کیونکہ اگر فرض ہوتا یا واجب ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہے یہ تو بطور احسان کے کر رہے تھے تو اتنی بات پر مقام صدیق کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں چند جملے ارشاد فرمائے بلا یا تلے نا قسمیں اٹھائیں. اولو الفضل منکم بصاحا, اولو الفضل منکم بصاحا, جو صاحب فضل ہیں تم میں سے. اولو الفضل منکم, سب صحابہ سے صاحب فضل وہ ابو بکر صدیق ہے. اولو الفضل منکم, جو تم میں سے بزرگی والے ہیں, بصاحتے اور مالی فراسی والے ہیں. وہ باتیں قرآن نے بتائیں. ایک تو اولو الفضل منکم کا خطاب یہ صرف ابو بکر صدیق کو ملا ہے. او بزرگوں, اولو الفضل منکم کا براہ راست خطاب کس کو ملا ہے؟ صرف ابو بکر صدیق کو. ایک بات ذرا سمجھ لو, ایک ہوتی ہے فضیلت, ایک ہوتی ہے افضلیت. ہم فضیلت سب صحابہ کی مانتے ہیں, افضلیت فقط ابو بکر صدیق کی مانتے ہیں. جس طرح نبوت سب نبیوں کی مانتے ہیں, ختم نبوت اور افضلیت صرف امام الانبیاء کے لیے ہے. باقیوں کی نبوت احترام نبوت سب کا کریں گے. عطب جو نبی کا ہوتا ہے, شان جو پیغمبر کی ہوتی ہے, وہ سب کی مانتے ہیں. لیکن افضل الانبیاء وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح صحابہ سب پر حق ہے, سب کی فضیلت ہے, لیکن افضل الصحابہ یہ صرف ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اب ذرا بات سمجھو, تھوڑی سی بات جہاں کرتا ہوں آگے چل کر اس کو کھولیں گے, کیونکہ یہ فضیلت ہے, افضلیت ہے, ابو بکر صدیق کا مقام ہے. تو فضیلت میں تو سارے مشترک ہوتے ہیں, اس میں سارے شریف ہوتے ہیں, لیکن جو افضلیت ہے, جو افضلیت ہے, افضلیت میں ایک شخصیت کے لیے وقت ثابت ہوتا ہے اور دوسرے اس میں شریک نہیں ہوتے. تو اب یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ شیعہ کے ساتھ جو بات چلتی ہے افضلیت پر, لیکن افضلیت کی بات تو بعد میں ہے. پہلے تو نفس فضیلت میں بےمان نہیں مانتے, افضلیت تو تب یہ محلے بات بنے کہ وہ فضیلت مانتے ہو, وہ نفس فضیلت کے قائل نہیں. جب نفس فضیلت ہی نہیں مانتے تو افضلیت کا جھگڑا تو بعد میں ہے, پہلے فضیلت مانے, افضلیت بعد میں. لیکن ہمارا جو دعویٰ ہے تفضیل ابو بکر کا, یہ تفضیل والا دعویٰ ہمارا دلائل کثیرہ سے ثابت ہے. ہم کہتے ہیں شیعہ جو دلائل دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہا, حضرت علی کو اپنا بھائی کہا اور کہا اخونا, اور وہ مدینے کی جو مواخات ہوئی تھی مدینہ میں بھائی بھائی بنے تھے, تو وہاں پر ذرا بات سمجھو بھی صحیح. یہ آپ کے مولوی بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ, کہ کہتے ہیں جو مواخات مدینہ ہوئی تھی, آپ نے سنا ہے مواخات مدینہ؟ نہیں سنا. اچھا ماشاء اللہ, مولوی بن کے نہیں سنا. جب آپ نے ہجرت کی تو ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا اور اس کا اسے کفیل بنا دیا گیا. شیعہ کہتے ہیں کہ ایک مہاجر ادھر, ایک انصاری ادھر, یہ سارے بھائی بھائی بنتے رہے, اور حضرت علی کا جب نمبر آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے, تو میرے ساتھ رہے. اس سے وہ استدلال کرتے معلوم ہوتا ہے کہ باقی مہاجرین کی اخوت انصار کے ساتھ تھی اور علی کی اخوت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے, لہذا علی افضل ہے. ہم کہتے ہیں ہماری دو باتیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے واقعہ ہی بگاڑ دیا. اصل واقعہ یہ تھا کہ انصار اور مہاجرین کی مواخات ہوئی, وہ مواخات مہاجر کی مہاجر کے ساتھ نہیں تھی, مواخات کس کی تھی؟ مہاجر کی انصاری کے ساتھ. اب اگر اس مواخات میں حضرت علی کی اور نبی پاک کی مواخات مانی جائے تو یہ تو اصطلاحی مواخات بنتی نہیں, کیونکہ نبی پاک بھی مہاجر ہے, علی بھی مہاجر ہے. حالانکہ وہ مواخات تھی بین المہاجرین والانصار, انصار و مہاجرین کے درمیان ہے. تو پھر انت اخونا کہنے سے علی کیسے نبی کا بھائی بن گیا, اور وہ مواخات انصار اور مہاجرین میں حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھا, یہ تو بات ہی کوئی نہیں. بات انصار اور مہاجرین کی مواخات کی دیکھ کر رہے ہو, دونوں مہاجروں کی آپس میں اخوت, اتنی آپ کو سمجھ بھی آئے گی یا نہیں؟ یہ تو دونوں مہاجر ہیں, اس لیے اصل بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی وہاں جو مہاجر انصار تھے وہ تو جوڑی جوڑی آپس میں بھائی بھائی بنے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی آدمی نہیں تھا وہاں. حضرت علی پریشان ہوئے کہ کوئی انصاری نہیں ہے, آپ بہت پریشان ہوئے. جب پریشان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی دی اور فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے, تو میرا بھائی ہے. تو وہ تو حضرت علی کی ایک تسلی تھی. اب اس کو تفضیل میں پیش کرنا یہ تو انتہائی قسم کی حماقت ہے. ہم دکھا دیتے ہیں تفضیل تب بنتی کہ یہ لفظ حضرت علی کے لیے ہوتا اور دوسرے کو لیے نہ ہوتا. یہ لفظ تو حضرت زید کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت اخونا, او بزرگو انت اخونا, تو میرا بھائی ہے, ہمارا بھائی ہے. اور اس پر تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ سب کے لیے فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں ان کو دیکھوں جو ابھی تک نہیں آئے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں جو میرے بھائی ابھی تک نہیں آئے. بھائی کا لفظ اخواننا الذین لم یأتوا, میرے وہ بھائی جو ابھی تک نہیں آئے, میرا ان کو دیکھنے کے لیے دل کرتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم آپ کے بھائی نہیں. تو آپ نے فرمایا انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے, مجھ سے بعد میں آئیں گے. لیکن یاد رکھو صحابہ سے اخوت کی نفی نہیں کی, زائد بس ذکر کیا تم تو میرے بھائی بھی ہو صحابی بھی ہو, اور صرف بھائی وہ ہوں گے جو بعد میں آئیں گے. تو بعد والوں کو بھی بھائی کہا. تو یہ اخوت اگر تفصیل کی دلیل بنائے تو یہ اخوت تو پھر سب امت کے لیے ثابت ہے, تو پھر تفضیل کیسے بنے گی؟ یہ فضیلت تو بن سکتی ہے, تفضیل کی دلیل نہیں. ایک نمبر دو, وہ بیت کرتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا. اس روایت کی بات تو ہوگی خلافت کے مسئلہ میں, لیکن جہاں ہم تفضیل پر لاتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا, حضرت علی کو نبی پاک نے مولا قرار دیا, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت علی کی تقدیر کی دلیل ہے. اور آپ نے کسی کو مولا نہیں کہا علی مولا, علی کو مولا کہا اس لیے وہ گاڑیوں پہ بھی لکھتے ہیں علی مولا, اور علی کو مولا کہا لہذا علی کی شان زیادہ. تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مولانا, تو ہمارا نامیر پڑا ہوا بھی مولانا ہے, کوئی نہ تو مولانا. حضرت زید کو آپ نے فرمایا انت مولانا. ایک اور قرآن نے کہا ان اللہ وہ مولا ہو جبریل ہو و صالح ال, سب صالح مومنین مولا ہیں, صالح المومنین جتنے مومن ہیں سب مومن مولا ہیں. کسی کو میں کہہ رہا تھا ہمارا تو نامیر پڑھنے والا بھی مولا ہے, صالح المومنین وہ مولا ہے. تو اگر مولا کا لفظ علی پر ہوتا اور کسی پر نہ ہوتا تو علی کی افضلیت کے بارے میں سوچتے, دلیل پھر بھی نہیں بنتی تھی, سوچتے ہم. لیکن یہاں پر تو لفظ مولا صالح المومنین سب پہ آیا ہوا ہے, اور مولا کا لفظ یہ بھی خیال کرو وہ ایک نیا چبل گروہ نکلا انہوں نے کہا مولا مولا نا جو کہتے ہیں یہ شرک ہے الو, مولانا یہ جماعت المسلمین الکافرین یہ کہتی ہے, مولانا کہنا یہ شرک ہے. تو صالح المومنون جبریل بھی مولا اور سارے مومنین بھی مولا. حضرت زید کو بھی آپ نے کیا کہا انت مولانا, انت مولانا تو ہمارا دوست ہے. مولا کا معنی دوست, دوست والا جامان ہے. تو یہ بھی کوئی فضیلت نہ ہوئی. نمبر تین کہتے ہیں کہ حضرت علی کی تفضیل کی وجہ کہ ہجرت والی رات نبی پاک علیہ السلام نے علی کو بستر پہ سلایا, اور جو نبی کے بستر پہ سوئے بستر وہ تھا جو نبی کا بستر ہے, تو جو نبی کے بستر پہ سوئے, کسی صحابی کو نبی کے پہ بستر پہ سونے کا موقع نہیں ملا. علی اکیلا ہے جو نبی کے بستر پہ سویا, ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, اگر یہ باعث فضیلت ہے تو وہ ازواج مطہرات اور ام المومنین جو ساری زندگی بستر بچھانے والی اور سونے والی تھی نبی کے بستر پہ, پھر ان کی شان تو سب سے زیادہ ہوگی, یہ بھی تو کوئی خصوصیت نہیں. اور جی ابھی وہ ہیں جن کی گود میں نبی پاک سر رکھ کے سوتے تھے, سی علی اقتل ہے. ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی گود میں بھی سر رکھا, ام المومنین کی گود میں بھی سر رکھا, ازواج مطہرات, خود ام المومنین وقت وفات بین ساری و ناری نبی پاک علیہ السلام کا سر ام المومنین کی گود میں تھا. اگر یہ وجہ فضیلت تو ہم مانتے ہیں, لیکن تفضیل کی یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی, اور حضرت علی کے گود میں سر ہونا ثابت بھی نہیں. وہ اگر کوئی ثابت کرے وہ الگ مسئلہ. ہوئی رد شمس والی روایت جو سارے رافضیوں کی ابن جوزی اور محقق علماء نے صاف لکھا, موضوع ان علی رسول اللہ, وہ بھی اثر کی نماز نہیں پڑھی تھے فلاں نہیں تھے فلاں, یہ آپ کے للر خطیب بھی بیان کر دیتے. بہرحال یہ بھی نہیں. اور کی ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں تفضیل کی وجہ بتاؤ, تم روایات کیا دلائل پیش کرتے ہو فضیلت کے. فضیلت تو ہم علی کی مانتے ہیں, ہم فضیلت کے منکر نہیں. فضیلت بنوانی ہے خوارج سے بنواؤ, نواز شریف سے بنواؤ, ہم علی کی فضیلت کو مانتے ہیں. تم نے دلیل دینی ہے تفضیل علی کی. کس کی؟ تفضیل علی کی. تفضیل علی کی کوئی دلیل ہے وہ پیش کرو, وہ لاؤ, پھر ہم مانیں. کہتے ہیں تفضیل علی کی دلیل یہ ہے کہ علی نبی کا داماد ہے. اگر علی نبی کا داماد ہے تو ابو بکر نبی کا سسر ہے. سسر تو منزل باپ کے ہے, داماد تو منزل بیٹا کے ہے. آؤ اسی پہ بات کرتے ہیں. تفضیل سسر پر منزل باپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور داماد, ہاں پھر باپ کی جان زیادہ یا بیٹے کی؟ آؤ اگلی جگہ سلین. علی نبی کا داماد ہے, ہم کہتے ہیں ابو بکر نبی کا سسر ہے. کہتے ہیں علی اس لیے افضل ہے, ابو طالب کا بیٹا ہے, ابو طالب علیہ السلام, اور ابو طالب وہ ہے جس نے نبی کی پرورش کی ہے, اور جو نبی کی پرورش کرے, نبی کی پرورش کرے, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا سبب بنے, تو وہ دھرمی نہیں ہو سکتا, وہ جنتی ہے. اور علی نے نبی کی پرورش کی, ہم کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے. نبی نے علی کی پرورش کی, علی نے نبی کی نے, وہ کہتے ہیں نا ابو طالب نے پرویش کی نا, تو علی کا گھر تھا. پتہ نہیں آپ کس دنیا میں رہتے ہیں, بہت سارے آپ دیکھتے ہیں, پتہ نہیں ابو طالب کون ہے, اس قوم کو بھی نہیں سمجھا سکتے. ہندوستان کا باشندہ تھا بزرگو, یہ بات وہی بنے گی. کہتے ہیں آج میں نے شیعہ سے مناظرہ کیا اور شیعہ بھاگ گیا. کس چیز پر؟ حق چار یار پر. سیے کے پاس جواب نہیں تھا. کیا؟ اس نے کہا بھائی, میں نے کہا تو حق چار یار کو نہیں مانتا. اس نے کہا کون سے حق چار یار؟ میں نے کہا حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, اور یہ نبی پاک کے حق چار یار ہے. اس نے کہا میں مانتا ہوں, اور اس نے کہا تجھ سے میں گفتگو بھی نہیں کرتا. ایسا لاجواب کیا پوری قیامت تک نہیں کرے گا گفتگو. باقی ہاں بھائی, آپ کے ذہن میں تفضیل علی کی کوئی دلیل ہے؟ لاؤ. جہاں تک رہ گیا تفضیل صدیق کی دلیل, اب سنو, یہ تو ان کی دلیلیں تھی. ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق افضل الصحابہ ہے. وجہ السابقون الاولون, ان السابقون میں بھی اسبق ابو بکر صدیق ہے, او بزرگو تابعین کا بھی اسبق کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بجا اہل سنت کے نزدیک بھی پہلا مومن ابو بکر ہے, اور اہل تشیع کے مذہب پہ بھی ماننا پڑے گا کہ پہلا مومن ابو بکر صدیق ہے. وہ کہتے ہیں پہلا مومن علی ہے, ہم کہتے ہیں اچھا پہلا مومن علی ہے, علی پہلے مومن نہیں تھا؟ آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد پہلا ایمان علی لایا, ہم کہتے ہیں اس کے مطلب ہے نبوت سے پہلے ایمان نہیں تھا علی کا. اتنے آپ سمجھے بھی ہو جائیں. وہ تو کہتے ہیں لا ینالو عہد الظالمین, وہ تو کہتے ہیں کہ امام جو پیدائشی معصوم ہوتا ہے, حضرت علی کو امام سمجھتے ہیں. ہم آپ پوچھتے ہیں حضرت علی تمہارے نزدیک امام معصوم ہے اور معصوم ولادت سے ہوا کرتا ہے, ادھر تم کہتے ہو کہ علی سب سے پہلے ایمان لایا, ادھر کہتے ہو پہلے مومن تھا. یہ بات ہمیں ذرا سمجھا دو. اگر حضرت علی پیدائشی مومن ہے تو پھر پہلا مومن ابو بکر صدیق ہے, اور نبی کا صحابی ہونے کی حیثیت سے آپ پر ایمان لانے والوں میں اصطلاحی مومن کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اور اگر تم کہو علی پہلے مومن نہیں تھا تو تمہارا مذہب گیا, کہ پہلے مومن تھا تب بھی تمہارا مذہب گیا. تو پہل صدیق کی ہے ہر دو صورت میں, کہ سب سے پہلے نبی پاک کا مصدق کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اور اس فضیلت میں ابو بکر صدیق کا کوئی بھی شریک نہیں, اس کو کہتے ہیں تفضیل. نمبر دو, ابو بکر صدیق اکیلا وہ آدمی ہے جس کی صحبت قرآن سے ثابت ہے. اکیلا وہ آدمی ہے جس کی صحبت اذ یقول لصاحبہ, قرآن نے صاحب کہا. اب ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ لفظ دکھاؤ جو صدیق کے لیے لفظ ہے. جو تم علی کے لیے دکھاتے ہو ہم آپ کو دوسروں کے لیے دکھا دیتے ہیں, جو ہم صدیق کے لیے دکھاتے ہیں تم ذرا علی کے لیے دکھاؤ. قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ, اس میں فقط صدیق اکبر ہے, اور کسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ تفضیل. کسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ تفضیل. نمبر تین, ابو بکر واحد وہ آدمی ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا امن الناس علیہ کی صحبت ہی, سارے لوگوں امن. یہ کیا ہے؟ تفضیل ہے. امن کیا ہے؟ تفضیل. امن الناس تفضیل. خود نبی پاک علیہ السلام امن کا لفظ بول رہے ہیں ابو بکر کے لیے. ہم کہتے ہیں یہ لفظ اگر کسی اور کے لیے لاؤ, اگر ابو بکر کے لیے ہے اور کے لیے نہیں تو اس کا نام کیا بنتا ہے؟ تفضیل. اس کا نام کیا بنتا ہے؟ تفضیل. اور سیگا بھی آیا تفضیل کا, امن. اور دوسرا اتقا وہ آگے آ رہا ہے کہاں پر؟ سورہ لیل میں, وہاں پر اتقا کا لفظ کیسے آیت پڑھو ذرا. ایو جنا کو حل اتقا. اتقا سنی شیعہ مفسر متفق ہیں کہ وہ اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں. وہاں پر اتقا بھی تفضیل کا. قرآن نے اتقا کہا ہے ابو بکر کو, حدیث نے امن الناس کہا ہے ابو بکر کو. اور نمبر چھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پانچ اتقا جو آ گیا, امن آیا. ہاں بھائی چلو تمہاری مان لیتے ہیں. نمبر پانچ, جمہوری دور ہے. نمبر پانچ آپ فرماتے ہیں لبتخذتو من اہل الارض خلیلا لتخذتو ابا بکر خلیلا, اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو خلیل خالص جس کے علاوہ خیال ہی دل میں نہ رہتا یہ خلیل بناتا تو اس زمین میں خلت کے مقام والا صرف ابو بکر صدیق تھا. لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا, ہم کہتے ہیں ہم نے پیش کیا ابو بکر کے لیے. اب کوئی ماں کا بیٹا پیش کرے لَتَّخَذْتُ عَلِيًّا خَلِيلًا, علی کے لیے ثابت کرے یا کسی اور کے لیے ثابت کرے, یہ لفظ فقط ابو بکر صدیق کے لیے ہے اور دنیا کائنات میں کسی دوسرے صحابی کے لیے نہیں. تو تفضیل وہ ہوتی ہے جو ایک کے لیے ہو اور باقیوں کے لیے نہ ہو. لطفت تو ابا بکر خلیلہ. آؤ آگے چل نمبر چھ. نمبر چھ چھٹی وجہ تفضیل ابو بکر کی. چھٹی وجہ کہ ابو بکر صدیق واحد وہ آدمی ہے جس نے پیغمبر کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں. 17 نمازوں کا امام وہ ابو بکر صدیق. اگر کوئی دوسرے میں یہ فضیلت ہے تو لاؤ, ہم تفضیل صدیق کا مسئلہ چھوڑ دیں گے, امامت والا مسئلہ یہ بھی. اور ابو بکر صدیق واحد وہ آدمی ہے جو نبی کی زندگی میں امیر حج مقرر ہوئے. امیر حج نامی ہجری کے امیر حج حضرت ابو بکر صدیق. اور یہاں پر شیعہ بکبک کرتے ہیں ابو بکر کی عمارت منسوخ ہو گئی تھی, حالانکہ بالکل بکواس ہے. حضرت علی کو نبی پاک نے بھیجا تھا تو براءت من اللہ ورسولہ, سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا علی. تو جہاں یہ بکواس کرتے ہیں آئے گا انشاءاللہ مسئلہ کہ ابو بکر کی عمارت کو منسوخ کر دیا, اور پھر تذکرے کرتے ہیں جو ایک سورت برات کا اعلان نہ کر سکے وہ خلیفہ کیسے بن گیا. ہم کہتے ہیں بچوں ہماری بھی سنو, ہم کہتے ہیں کہ علی کو باقی ابو بکر امیر تھے, علی کو نبی پاک نے بھیجا, اور بھیجا کیوں؟ سورہ توبہ کی تلاوت کے لیے. اس لیے بھیجا کہ سارے مومن مسلمان صحابہ سارے اکٹھے ہوں اور سورہ توبہ میں فضائل ابو بکر صدیق ہیں, اور حضرت صدیق کی عمارت کے اندر ابو بکر صدیق جا کے فضائل صدیق بیان, حضرت علی جا کے فضائل صدیق بیان کرے تاکہ بعد والے رافضیوں کا مقالہ ہو جائے کہ سورہ توبہ پڑھائی اس لیے گئی کہ ابو بکر صدیق کے فضائل علی کی زبانی سارے صحابہ کے سامنے اور سب لوگوں کے سامنے آ جائے. وہ تو عمارت منسوخ نہیں ہوئی. تو امیر حج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور سنو, جہاں لا یعتل اولو الفضل منکم, یہ مطلق فضیلت, یہ بھی قرآن نے جو کاملہ فضیلت ثابت کی ہے, مطلق سے مراد کمال فضیلت ہے, یہ بھی صرف ابو بکر صدیق کے لیے. اور اس طرح کی آیت اور کسی کے لیے بھی قرآن پاک میں نہیں آئی. یہ بھی کتنی وجوہات میں سے وجہ ہو گئی؟ آٹھ. یہ آٹھ, ویسے اس کی 22 وجوہات علماء نے لکھی ہے, 22 وجوہات تفضیل ابو بکر کی مختلف مقامات پر. انا مدینۃ العلم والی بابوہا, انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. باتیں دو ہیں, اگر جو مارنے جھوٹ, ہمارے پاس بھی حدیث ہے وہاں پر بھی انا مدینۃ العلم و ابو بکر بابوہا, ہمارے پاس موجود ہے وہ لفظ ابو بکر صدیق کے لیے. اور اگر بات کرنی ہے سچی تو یہ روایت من گھڑت ہے, جس کی پانچ سندیں ہیں, پانچ سندیں, اور پانچوں سندیں موضوع اور من گھڑت ہے. یہ مبارک ہو آپ کے خطیبوں کو جو سٹیج پہ اس کو آواز دیتے. انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, یہ کوئی پیغمبر کا فرمان نہیں. اور موضوعات ابن جوزی میں پوری پانچوں سندیں لکھی ہے, اور پانچوں سندوں کی پوری تحقیق کی ہے امام نے, اور کہا کہ یہ سب من گھڑت ہے اور اس طرح کی کوئی روایت نہیں. انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. الزامی طور پہ ہم پوچھتے ہیں کہ مدینہ کے شہر جو علم کا شہر ہے, اگر شہر بڑا ہے تو دروازے زیادہ ہونے چاہیے. اور اگر شہر چھوٹا ہے تو چھوٹے شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے, اور اگر بڑا شہر ہے تو مانا کیا ہوگا, اس کا ایک دروازہ علی ہے, تو علی کی کون فقاہت کا ممکن ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اقضاہم عادی, مانتے ہیں بات یہ ہے کہ تفضیل پیش کرو, تفضیل فضیلت ہم بھی مانتے ہیں, بات تفضیل کی کرو. یہ اب موضوع کیا کر رہا ہے اور یہ رکے کیا لکھ رہا ہے. رکے دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے کہ ایسے ایسے شعر بھی جہاں بیٹھے, ایسے ایسے شعر. کہتا ہے صدیق اکبر کے پیچھے کیا آپ نے کوئی نماز پڑھی؟ یہی موضوع چل رہا ہے. ہاں بھائی, اس مسئلہ پر اب وقت نہیں, آگے چلیں, آگے پھر مسائل ہیں. نور میں مسائل ہی مسائل ہیں. اور اب اس مسئلہ پر اگر کسی کا کوئی علم شلم تڑپ رہا ہو تو اب لکھو, رکیں. اب صرف پانچ منٹ ہیں, ان پانچ منٹوں میں جو مرضی.